autopromocja. Rosenfeld jest twórcą znakomitego serialu Most nad Sundem. Hjort pisał i produkował m.in. telewizyjne filmy o Kurcie Wallanderze. Hjort i Rosenfeld razem piszą kryminalny cykl o nieznośnym, ale błyskotliwym policyjnym profilerze po przejściach Sebastianie Bergmanie. Szósty tom serii właśnie ukazał się po polsku. O pracy w duecie, uzależniającym Nordic Noir i komiksach Michael Hjort i Hans Rosenfeld opowiedzą w ABC Popkultury. Zapraszam dziś, tuż po 12:00, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 7:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Powrót do źródeł i odnowienie wiary. Ponad 60 tysięcy młodych ludzi przyjechało w tym roku do Letnicy. Lekarze protestowali w Warszawie. Ich zdaniem kolejne rządy lekceważą reformę systemu opieki medycznej. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami w drugim meczu Ligi Narodów w Katowicach. Na polach lednickich odbyło się 23. spotkanie młodych Lednica 2000. Przez cały dzień pielgrzymi modlili się, śpiewali i tańczyli. To jedno z największych i najważniejszych spotkań młodych chrześcijan w Polsce. W tegorocznym spotkaniu nad brzegiem jeziora Lednica wzięło udział ponad 60 tysięcy pielgrzymów z Polski i świata. To miejsce szczególne, powrót do źródeł i odnowienie wiary, powiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. Zawsze wskazać, gdzie leży źródło, jest bardzo pożyteczne. Tutaj wielu bardzo chętnie do tego źródła zmierza i stąd wyjeżdża na tyle podniesionymi na duchu, że przyjeżdża następne lata. Ja sam mówię, tylko jedną Lednicę opuściłem. Młodzi ludzie podkreślają, że Lednica to miejsce wyjątkowe i na koniec trudno im opanować emocje. No nie do opisania, było tak cudownie, że no po prostu chce się wracać, chce już się być tutaj. Jak co roku, wielkie zaskoczenie, duża liczba osób, które faktycznie przychodzą tu, żeby poszukać. Inicjatorem spotkań na polach lednickich był dominikanin, ojciec Jan Góra. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Przemysław Lis, Polskie Radio. Multimedialne widowisko Wsłuchiwać się w papieża jest głównym punktem obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. O 20:30 na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się koncert połączony z prezentacją papieskiej przesłań i wykonaniem pieśni związanych z osobą papieża Polaka. Koncert transmitowany przez radiową jedynkę odbędzie się w miejscu, z którego Karol Wojtyła skierował do rodaków pamiętne słowa, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Słynna msza na wówczas Placu Zwycięstwa, dzisiaj Plac Piłsudskiego, pamiątkowy krzyż, który tam stoi, który tę mszę upamiętnia, te słynne słowa, które tam padły, które weszły, można powiedzieć, do kanonu zwrotów publicznych, które padły w XX wieku, bardzo ważnych dla nas, dla naszej historii, czyli te słynne słowa, żeby stąpił duch Pana Boga i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. W południe w Łazienkach Królewskich rozpocznie się miejska gra o wolność, a w kolejnych dniach w miastach, które papież odwiedził 40 lat temu, czyli w Częstochowie, Gnieźnie, Krakowie, Wadowicach, Oświęcimiu, Nowym Targu i Kalwarii Zebrzydowskiej, odbędą się koncerty pod nazwą Fortepiany Wolności. W Warszawie protestowali lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych. Organizatorzy określili protest jako sprzeciw wobec lekceważenia służby zdrowia przez kolejne ekipy rządzące. System jest niewydolny i zbyt długie oczekiwanie na leczenie kończy się tragicznie, mówił przed Ministerstwem Zdrowia Krzysztof Bukiel, lider Związku Zawodowego Lekarzy. Pacjenci naprawdę umierają w kolejkach do leczenia. To nie jest banalne. Jeżeli 20 lat protestowaliśmy i nie pomogło, to będziemy dalej protestować. Opamiętajcie się ludzie, opamiętajcie się rządzący. Z protestującymi rozmawiał wiceminister Janusz Cieszyński. Powiedział, że w ostatnich latach nastąpił rekordowy wzrost finansowania służby zdrowia właśnie w celu skrócenia kolejek do lekarzy. Dwukrotnie wyższy niż dla naszych poprzedników wzrost nakładów, realnie zredukowane kolejki. Tam, gdzie było to tylko możliwe, bezlimitowe finansowanie zabiegów usunięcia zaćmy i diagnostyki obrazowej. I to są konkretne działania, które obiecaliśmy i tak jak już mówiłem, dotrzymujemy słowa. Manifestacja rozpoczęła się przed ministerstwem, potem lekarze przeszli przez centrum miasta, przed Sejm. Odetchnąłem trochę z ulgą, że nie idziemy do wyborów parlamentarnych w tej koalicji, w której startowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powiedział Eugeniusz Kłopotek, komentując decyzję Rady Naczelnej PSL. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosił ugrupowania, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. Polacy wygrali z Amerykanami 3-2 w meczu drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Narodów w Katowicach, mówi Dawid Konarski, grający na pozycji atakującego. Nie był to może piękny mecz z naszej strony, ale takim serduchem, wolą walki dzisiaj go wyciągnęliśmy. Mieliśmy problem strzelić się zagrywką, troszeczkę problemów w kontrataku, ale dlatego jeszcze bardziej się cieszymy, że walczyliśmy do końca i to się okazało dzisiaj kluczem do zwycięstwa. Dziś o 17:00 Polacy zagrają z Brazylijczykami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa sporo słońca, potem będzie przybywać chmur, na południu może padać i zagrzmieć, ale ciepło, od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich, od 19 do 23. Synoptycy ostrzegają mieszkańców województwa pomorskiego z powodu fali wezbraniowej przy ujściu Wisły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Zespół Dobre Ludzie nie w pełnym składzie w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, przedstawcie się. Szymon Babuchowski. Jacek Raciborski. Czy to jest skład reprezentatywny? Bardzo. W tej chwili na pewno. Bo mamy tutaj założyciela zespołu, tak? Współzałożyciela. Współzałożyciela, tak. I drugiego współzałożyciela? Tak. A, no to pięknie. Do tej pory myślałem, że Szymon samodzielnie wynalazł dobrych ludzi, ale nie. Nie, to chyba Szymon może powiedzieć, że raczej to była droga. Droga. Dobre Ludzie dopracowały, czy dopracowali? Też mamy z tym problem, jak to odmieniać. Dopracowali się drugiej płyty zatytułowanej Dalej, czyli idziemy dalej. Pogramy sobie z tej płyty dzisiaj, proszę Państwa. Ale też jest więc płyta pierwsza, skoro była druga, nazywa się Łagodne Przejście. I tam może Państwo sobie przypominają, początkowo był taki utwór zatytułowany Nowy Rok. Dobrze mówię? Nowy Rok. Tak, zgadza się. I myśmy go puszczali, ile to już lat ma Łagodne Przejście? 3? 4. W 15. Tak, 2015. Jak to szybko czas leci. To nie wiem, może Państwo pamiętają, w styczniu 15 roku emitowaliśmy utwór Nowy Rok. Takie życzenia od Szymona i zespołu dla Państwa. Potem była rozmowa o Łagodnym Przejściu i teraz cieszę się, że dwóch was wzięło na siebie ten obowiązek. Zespół jest albowiem prawie całkowicie męski. No jeszcze mamy skrzypaczkę. A teraz posłuchamy na dobry początek. I to jest też moja taka dedykacja, proszę Państwa. Szymon się myślę nie obrazi, to autor tekstu, choć nie muzyki, o ile dobrze pamiętam, tego utworu. Wielkie gratulacje dla autora muzyki. Mój prywatny Oscar dla autora tej muzyki. Proszę Państwa, 45 razy słuchałem do tej pory tego utworu. Za każdym razem jadąc samochodem. Dedykuję ten utwór wszystkim jadącym samochodem. Zaraz Państwo zobaczycie, jak się fajnie jedzie przy tej piosence. W tylnej szybie odjeżdża świat w niedostępny bezkresny czas. W tylną szybę wlepiony wzrok nadaremno. Klecony most, jesteś tą drogą i snem, światem dalekim, że hen. Jesteś tu teraz jak cień o zachodzie. W tylnej szybie odjeżdża świat, cząstkę siebie zostawiasz tam za widnokres. Droga ta gna, gdzie ty jesteś, gdzie ciebie brak. Jesteś tą drogą i snem. światem dalekim, że hen. Jesteś tu teraz jak cień o zachodzie. W tylnej szybie Szymon Babuchowski, Jacek Raciborski i koledzy zespół Dobre Ludzie. Jak ty wpadłeś na ten kawałek? Jak wpadłem? No usłyszałem muzykę. Tu akurat gitarzysta Paweł Węgier przyniósł taki motyw, zaczął go grać na gitarze i sobie mówię, o, taka piosenka Drogi. I właśnie pomyślałem sobie, że dobrze by się przy niej jechało. Tak mi się skojarzyło z takimi klimatami, gdzieś tam Chris Ria na przykład. Tak, tak. On też takie piosenki Drogi często pisał, więc mówię, no to tekst też musi być o tym. Ale to... Bo muszą Państwo wiedzieć, że płyta posiada, i ja to bardzo lubię w płytach, posiada książeczkę, posiada teksty, można je sobie ładnie rozłożyć tak harmonikowo. Na dodatek jeszcze są bardzo fajne rysunki. To też myślę warto o nich powiedzieć w takiej konwencji kolorystycznej, takiej sepii, żółtego, niebieskiego, jest jakieś morze. Tak wakacyjnie generalnie, nie? Tak jest wakacyjnie, aczkolwiek właściwie bym powiedział bardziej życiowo, bo to jest pewna historia. Tak, żeśmy sobie założyli, tak jak to była na początek piosenka Drogi, to w ogóle cała płyta chcieliśmy, żeby była taką płytą Drogi. Zresztą ten tytuł dalej już to sugeruje i właściwie cała ta wkładka do naszej płyty, która jest taką harmonijką rozkładaną, drogę obrazuje, więc jest tam miejsce na dużo światła, jest dzień, ale jest też noc. Jest noc. No, i taka też jest ta płyta, że ona to my do tej różne nocy pory dojdziemy. Dnia i roku obrazuje. To my dzisiaj rano, proszę Państwa, dojdziemy do tej nocy częściowo, bo oczywiście nie zaprezentuję całej płyty. Ale już Państwu powiem, że będziemy mieli 4 egzemplarze dla Państwa, tylko że jeszcze nie zdradzimy za co, no bo to tak za nic to nie będzie, ale pytanie, obiecali mi tutaj koledzy, że będziecie Państwo wiedzieli, gdzie sięgnąć, żeby znaleźć odpowiedź, ale to za chwilę. Jeszcze chcę wrócić do tylnej szyby, mianowicie jesteś tą drogą i snem, jesteś tu teraz jak cień oraz cząstkę siebie zostawiasz, to wszystko z małymi literami. Czy to jest podmiot, zwraca się do? Do samego siebie trochę, do człowieka w ogóle. Myślę, że do człowieka, bo to jest taka... Ja no, piszę przede wszystkim o swoich przeżyciach i o swoim odczuwaniu świata, ale tak mam nadzieję, że każdy może się w tych tekstach jakoś odnaleźć. No, takie rzeczy jak wspomnienia, przemijanie, to wszystko, co gdzieś tam zostawiamy za sobą właśnie w tej tylnej szybie. No, to jest takie doświadczenie wspólne, ogólnoludzkie, więc ja tego nie dopowiadam. Jesteś. Kto? Kto to jest? Ale mam nadzieję, że ten, kto słucha, to może to wziąć też do siebie. Dobrze, żeśmy się poznali. W tym okresie tych 4 lat i słychać, że ta płyta jest po prostu dojrzalsza. Akurat z tą piosenką się wiąże coś, takiego, co było fajnym przełamaniem, czyli to jest jedyny utwór na płycie, gdzie śpiewa cały zespół. Tak, zgadza się. Nie zauważyłem. Bo... I inicjatywa tego, tego śpiewu, że tak powiem, finałowego wyszła od perkusisty, od Kuby Kuzynina, który wpadł na taki genialny pomysł, że czasami jak ktoś po prostu komponuje, muzyka jest bardzo przywiązana do samej warstwy takiej muzycznej, a tu się okazuje, że nagle jakiś taki pomysł sufitu staje się tak integralną częścią całego utworu, że no, nawet trudno nam dzisiaj sobie wyobrazić wykonanie tego utworu bez wokalizy, niezależnie czy gramy w trzech, czy w czterech, czy w sześcioro, czy w większym składzie, zawsze ta wokaliza jest. Bo tutaj jeszcze na płycie, to Państwo jeszcze usłyszą, występuje chór Gospel Sound. Tak, wspaniały, wspaniały chór. Ale to nie tym razem, nie w tej piosence. Nie w piosence, patrz jak to mi się dobrze zagrało na początku. Nie w tylnej szybie, proszę Państwa. Natomiast za chwilę porozmawiamy o tych początkach, bo tutaj usłyszeliśmy, że dobrze nam się ze sobą po prostu gra. Panie, dobrze, że tu jesteśmy, rozbijemy trzy namioty. Oni tych namiotów rozbili trochę więcej. Utwór nazywa się Chodzę i dzwonię. Chodzę i dzwonię kluczem całkiem potrzebnym, do drzwi pasującym najzupełniej. Chodzę i dzwonię, mokry od deszczu. Jesienna sobota w tym pustym mieście. Moja narodowość jest mi niewiadoma, gdy wychodzę z domu, gdy wracam do domu, pada deszcz. Kluczem otwieram mój azyl w bloku mieszkalnym, gdzie żyję jak inni, szalenie normalne. Wchodzę do środka, rozlewam mleko. Godziny się wloką, a życie ucieka. Moja narodowość jest mi niewiadoma, gdy wychodzę z domu, gdy wracam do domu, to nie ja. Moja narodowość jest mi niewiadoma, gdy wychodzę z domu, gdy wracam do domu, pada deszcz. Tutaj muzyka i słowa Szymon Babuchowski. Bardzo fajny utwór też. W ogóle podoba mi się bardzo, wiecie, połączenie gitary, ale takiej jednostrunowej, z delikatnym fortepianem albo pianinem. To fajnie gra ze sobą. No to piano jest zasługą Pauliny Kuzynin. Niesamowita wrażliwość muzyczna i jak na tak młodą osobę taka pełna paleta wyrazu też muzycznego, bo wiadomo, tam rozwój muzyczny człowieka przebiega jakimiś etapami, nawarstwia się, a u Pauliny jest już jakby wszystko na właściwym miejscu. Ten utwór Chodzę i dzwonię, Szymonie. Jak to jest z tym człowiekiem dzisiejszym, że on co do tej narodowości też nie ma pewności? Tak, chociaż tę narodowość to trzeba tak trochę metaforycznie, jak w tekście, tak? Metaforycznie potraktować. To jest taka piosenka, którą napisałem jako dwudziestolatek w ogóle. Ona tak trochę przeleżała gdzieś w mojej szufladzie i zdecydowaliśmy się ją wyciągnąć i rzeczywiście ona nabrała zupełnie tutaj w zespole Dobre Ludzie nowego kształtu, no, łącznie z tym pięknym finałem fortepianowym. Ale to jest taka piosenka o poszukiwaniu tożsamości, no tak sobie myślę, że właśnie jako taki dwudziestolatek to tak trochę nie do końca wiedziałem, kim jestem i szukałem swojej drogi życiowej i to było właśnie to chodzenie i dzwonienie. To jest też taki dialog z wierszem Marcina Świetlickiego, Casablanca. On mówi, niekochany nie zdradza, niekochany chodzi dzwoniąc w kieszeni niepotrzebnym kluczem. No więc ja tutaj klucz mam potrzebny, ale jeszcze tego zamka nie ma. Teraz wszystko staje się jasne, proszę Państwa. Bo też sobie takie pytanie zadawałem. Chodzę i dzwonię kluczem całkiem potrzebnym. No, ciekawy tekst, ale o co tu chodzi? A to w kontekście wiersza Marcina Świetlickiego. Akurat w tym tekście Szymona naprawdę to jest jakaś droga. Trzeba przez cały ten tekst jakby przebrnąć, przebyć, przerobić go, żeby nie spojrzeć na niego właśnie w krzywym zwierciadle. To nie jest tekst z jednym wersem, który byłby... refrenem, który ciągle się powtarza. Tak, tak, tak. Albo byłby taki reprezentatywny dla całości. Dlatego jest tekst, płyta drogi, płyta poznania. Mój drogi, to jest płyta drogi. Utwór, którym promowaliście tę płytę, singiel taki, tak, jakby, ławeczka z widokiem. Właściwie wszyscy mówią ławeczka, to jest ławka z widokiem na wieczność. Może dlatego, że Sojka nagrał ostatnio ławeczkę. Ale nam to nie przeszkadza. Ławeczka to brzmi bardzo ładnie, pieszczotliwie. Ławka z widokiem na wieczność. Ławka, ona jest bardziej twardo, tak, tak. I tu się już, proszę Państwa, cały czas w tej atmosferze drogi i takiego też bardzo fajnego grania, to się słyszy, że wy się dobrze czujecie ze sobą też instrumentalnie. Tu się, proszę Państwa, no nie schody zaczynają, bo to ławeczka, ale robi się już bardziej poważnie w tym tekście. Ławka z widokiem na góry i rzekę. Stojąca twardo, czas przepływa obok i dla tych dwojga jest tylko to miejsce, jakby ich przykrył niewidzialny obłok. I dla tych dwojga jest tylko to miejsce, jakby ich przykrył niewidzialny obłok. Ziemia wiruje, robak toczy ławkę, lecz dla nich jeszcze ta wiedza zakryta. Choć słychać w rzece pluski gwiazd upadłych i słychać cichy chichot Heraklita. Choć słychać w rzece pluski gwiazd upadłych i słychać cichy chichot Heraklita. A oni płyną, nosi woda prądem niezmiennym, wartkim jak konieczność. I trwa niezwykła tej chwili uroda, spróchniała ławka z widokiem na wieczność. I trwa trwa niezwykła. W tej chwili uroda spróchniała ławka z widokiem na wieczność. Spróchniała ławka z widokiem na wieczność. Spróchniała ławka z widokiem na wieczność. Jak się państwo roztańczyli może o tej porze, już poza łóżkami, jak się państwo rozśpiewali, to fajnie, to się nasi goście nie obrażą. Ten tekst powstał jakoś na początku, jak układaliście tę płytę, czy on już był gotowy wcześniej, czy później i dlaczego go wybraliście na taki pilot? To też jest taka stara piosenka moja z szuflady, trochę młodsza niż Chodzę i dzwonię, ale jednak. Więc właściwie muzyka i słowa były wcześniej, przyniosłem do zespołu Dobre Ludzie i tu też nabrała swojego takiego ostatecznego kształtu. Dlaczego wybraliśmy jako pilot? No na pewno jest to taka piosenka wpadająca w ucho, melodyjna i też taka, z którą wiele osób może się utożsamić, bo myślę, że każdy z nas ma jakąś taką swoją ławeczkę. No znowu teraz ja już się dałem wkręcić w tą ławeczkę, na której przesiadywał, na której, nie wiem, z jakąś ukochaną osobą nawiązywał znajomość, czy przeciwnie, szedł posiedzieć, kiedy mu było źle i gdzieś patrzył w dal i szukał inspiracji do czegoś nowego. Ale jest to ławka z widokiem na wieczność. Tak, ta jest akurat z widokiem na wieczność i jest też inspirowana konkretną bardzo ławką w Białce Tatrzańskiej, która była na takiej... Tam można wieczność zobaczyć. Można zobaczyć w oddali Tatry, a to już tak pierwszy krok, można powiedzieć, do wieczności. Bo kiedy się tak właśnie siedzi tutaj, przed tobą jest rzeka, za nią drzewa, a gdzieś tam w oddali majaczą takie szczyty, chyba nawet ośnieżone, górskie, no to jest to zderzenie jakby kilku światów i to od razu rodzi myśli o wieczności. Mnie się od razu przypomina wielokrotna taka refleksja, różna bardzo, papieża Jana Pawła II na temat gór i księdza Romana Edwarda Rogowskiego, który też chodził po górach i pisał bardzo piękne rzeczy na temat gór. To już oczywiście, że im wyżej, tym łatwiej może Boga spotkać, prawda? To takie majestat przyrody nasuwa nam skojarzenia ze Stwórcą. To tak ty tą drogą idziesz. No chyba tak. To nie, ja nie widzę dla siebie innej drogi. Po prostu zawsze jakoś tak było, że obrazy też właśnie przyrody mnie inspirowały, jakieś takie, no, chociażby na płycie jest jeszcze też utwór Ballada Farerska, to jest bardzo, bardzo podobna inspiracja, choć inną naturą, taką zimną, bardziej skandynawską, ale zawsze takie właśnie otwarte przestrzenie nasuwały mi jakieś takie myśli o Panu Bogu. A powiedz mi, takie dobre zasiądnięcie na ławce, takie wygodne, chociaż ona tu jest spróchniała, ta ławka, ale takie zasiądnięcie na ławce, to ono tak może nas w kontemplację wprowadzić? To tak też możemy kontemplować wieczność z tej ławki? Nie wiem, dla mnie te teksty są zawsze takimi trochę... Rodzą się jak takie akty strzeliste, więc jakby nie wiem, czy ja nie jestem chyba takim aż tak bardzo taką naturą kontemplacyjną. Mi przychodzą takie błyski do głowy, ja staram się te błyski zapisywać i potem ewentualnie rozwijać w jakiś tekst. Czasem się to rozwinie, czasem nie. Można sobie uświadomić to, że w pędzie życia każdego z nas stać na to, żeby się na chwilę zatrzymać i nie myśleć w kategoriach tu i teraz, tylko spojrzeć gdzieś dalej. Może ktoś to nazwał wiecznością, ale to jest jakiś taki horyzont przed nami, horyzont, który jest no, nieodkryty. Cały czas jakby coś nas pociąga do przodu. Widnokres, tam, widnokres się pojawia w tekście w tylnej szybie. Mhm, tak. Bardzo mi się podoba to słowo. Nie widnokrąg, proszę Państwa, czy Państwo chwytają tę różnicę. Nie widnokrąg, tylko widnokres. To jest też nawiązanie do słynnej płyty Marka Grechuty, Droga za widnokres. A teraz sprawimy sobie prezent, proszę Państwa. Prezent jakoś tak dziwnie znajduje się w części ciemnej płyty Dobrych Ludzi. Szedłem do ciebie, nie wiedząc dokąd wiedzie szlak. Myliłem drogi, za kompas mając tylko wiatr. W ciemności brnąłem, szukając znaków każdej z gwiazd. Zmęczony padłem, podniosłem wzrok. Teraz jesteś jak w kominku płomień, świąteczny prezent, dar niezasłużony, na zawsze jesteś światłem na mej drodze i drogą jesteś najdroższą. Kresu w kres idę do ciebie, gdy razem brniemy poprzez noc, gdy w różne strony rozrzuca nas życiowy sztorm. I nawet jeśli od siebie oderwiemy wzrok, do twoich oczu odnajdę most, bo zawsze będziesz jak w kominku płomień, świąteczny prezent, dar niezasłużony, na zawsze będziesz światłem na mej drodze i drogą będziesz najdroższą. Końcówka może tak powoduje, że ten utwór tak troszeczkę ląduje nam ciężko. Ciężko nam ląduje. Muzyka znowu Paweł Węgier, to ten, który nam tylną szybę umuzycznił, i słowa Szumana Bobuchowskiego. No tu jest szedłem do ciebie przez duże C. Czy ja dobrze adresuję ten wiersz, ten tekst? To, czy nie? Nie. Nie, to jest dla mojej żony. To jest dla mojej żony. Ale rzeczywiście też spotkałem się już z takimi interpretacjami, że to może być o Panu Bogu odczytywane, więc jakby no w poezji to nie jest aż tak rzadki przypadek. No to już od poetów barokowych się to zdarzało, że teksty były jednocześnie modlitwami i erotykami. Więc jeżeli tak się da go czytać, to oczywiście ja się cieszę. Jakby to jest ten dalszy etap, on na płycie jest zaraz po utworze Chodzę i dzwonię. Mhm. I tam mówię o tym takim zagubieniu, o tym, że właśnie nie wiem gdzie, dokąd idę jeszcze. Tu się zaczyna, szedłem do ciebie, nie wiedząc dokąd wiedziesz, tak, więc jakby to jest piosenka człowieka, który no znalazł. Oczywiście jak potem z dalszej części płyty wynika, to, że się znajduje raz, to jeszcze nie znaczy, że się nie gubi. I trochę tak po libertowsku powiem, uczyniwszy na wieki wybór, każdej chwili wybierać muszę. Ale no, prezent jest jakby tą drugą stroną tego chodzę i dzwonię, można powiedzieć. No tak, i muzycznie też jest taki bym powiedział, marszowy też. Tak to, te bębny powodują właśnie. Chyba taki efekt. Natomiast on jakby, refreny są z kolei takie jasne z tymi dzwoneczkami, jakby, które też zwiastują właśnie tą taką ciepłą, domową atmosferę. Więc jakby on jest zbudowany na pewnych kontrastach. No i muzycznie ten utwór, mówiąc szczerze, też ma długą historię, bo jakby łatwo z muzyką wpaść w taką jakąś kalkę. Nam zależało na tym, żeby jednak to była piosenka drogi. I przygotowanie jakiejś takiej jednej zamkniętej formy uświadomiło nam to, że to nie tędy droga. Dlatego zupełnie inaczej ten utwór, że tak powiem, rozpoznaliśmy po realizacji w studio, bo próby mamy w piwnicy i jak człowiek wychodzi z piwnicy albo z węzła ciepłowniczego, jak kto woli, i w studio po prostu słychać więcej, słychać wszystko, a to, co dla mnie jako muzyka było najważniejsze, udało nam się nagrać tą muzykę, ten kręgosłup na żywo. 100% na żywo. To nie było realizowane w sposób ja nakładam ślad, ty nakładasz ślad, tylko po prostu wszyscy graliśmy razem. Chciałbym Państwu przypomnieć jeden utwór z już zmiankowanej pierwszej płyty Dobrych Ludzi, Łagodne Przejście sprzed lat 4. Poszli w głąb lasu. Poszli w głąb lasu ku nieskończoności, trzymając się za ręce, szli ścieżką skrzydlatą. Przeszli przez horyzont i znikli nam z oczu, więc je zamykamy i trwamy w tym marszu. Za ręce szli ścieżką skrzydlatą. Przeszli przez horyzont i znikli nam z oczu, więc je zamykamy i trwamy w tym marszu. Thank you. słabego światła w końcu korytarza. Echo przynosi głosy, szczątki dawne rozmów. Tużne strzępy ubrań, odkurzane obrazy. Trwamy w tym marszu i trwamy, trwamy w tym marszu, a oni idą dalej, oni nas prowadzą. Tulimy strzępy ubrań, odkurzamy. Trwam w tym marszu. I trwam w tym marszu. Poszli w głąb lasu. Jeden z 12 utworów z pierwszej płyty Łagodne przejście. Taką mam refleksję, porównując te dwie płyty, że bardziej odkryliście, że jak się śpiewa, to się też gra. I warto słuchacza uraczyć tą grą różną na tej drugiej płycie. Lider nie musi brać na siebie aż takiej odpowiedzialności jak na pierwszej płycie, a też go słychać. I trzecia rzecz, Szymonie, to teksty. Bardzo takie tutaj są te teksty, bym powiedział, poetyckie oczywiście, ale takie ciężkie, takie bardzo troszeczkę hermetyczne też. Wiadomo, że to są teksty Szymona, on opowiada o swoich przeżyciach, o życiu. Może nawet ten tekst też jest o żonie, nie wiem, nie chcę już ryzykować, ale... Poszli w głąb lasu o żonie, to mogłoby źle skończyć. Ale no takie mam wrażenie, nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, to jak porównuję te dwie płyty tak na gorąco. To znaczy, jeżeli ja mogę powiedzieć z strony muzycznej, to... Pierwsza płyta jakby powstawała w zupełnie inny sposób, muzycznie przede wszystkim. Druga płyta jest dziełem zespołowym. Mhm. Ja nie wiem, akurat z piosenką Poszli w głąb lasu wiąże się mój początek w ogóle, bo jakby nasze spotkanie się zaczęło od tego, że Szymon z Patrykiem zaproponowali, chodź, zagrałbyś solo na basie w tym utworze. No i zagrałem jedno solo, a może byś jeszcze tu zagrał coś na basie. I tak zostałem. Ale proszę Państwa, Jacek Raciborski jest autorem także muzyki kilku utworów na tej płycie do słów Szymona Babuchowskiego. Jednym z nich jest utwór Ponad żale. Chcieliśmy przejść, znasz smak ciemnych nocy i ból cichych dni i drogę na oślep i walkę do krwi. Dalej, dalej, ponad żale, ponad pył i wiatr, aż za metą się ukaże jeszcze jeden stan, jeszcze jeden stan, jeszcze jeden. Nie piliśmy z dzióbków, to nie był nasz styl, od miękkiej kanapy woleliśmy ring, lecz kiedy po walce padałem na twarz. To byłaś tuż obok i znowu był świat. Dalej, dalej, ponad żalem, ponad pył wiatr. Aż za metą się ukaże jeszcze jeden start. Dalej, dalej, ponad żalem, ponad pył wiatr. Aż za metą się ukaże jeszcze jeden start. Jeszcze jeden start. Jeszcze jeden. No i właśnie, to jest taki utwór, który mnie się kojarzy z... Znaczy nie tyle mnie się kojarzy, tylko wydaje mi się taki najbardziej nośny i melodyjny, poza właśnie Tylną szybą. Dla mnie te dwa chodzą za mną te utwory. Jak się udało taką fajną muzykę skomponować? No, muzyka to jakby... długi proces walki jednak z samym sobą, bo... jest to w cudzysłowie smutna piosenka. Jak komponujesz muzykę, masz gdzieś tam jakieś wyobrażenie. Akurat ten utwór jest takim moim niespełnionym marzeniem, bo myślałem o tej piosence jako o duecie Szymona z panią Stasią Celińską. Może jeszcze nic straconego. Akurat na tej płycie się nie udało. Udało się spełnić inne, że tak powiem, marzenia, ale nie wiem, może na następnej, może pani Stasia usłyszy tą piosenkę i... Może nas słucha teraz. Tak, może właśnie nas brawo, słucha. Brawo, trzeba mieć fajne pomysły. Pozdrawiamy serdecznie, ale to byłoby fajne. Rzeczywiście. Tym bardziej, że tekst, który Szymon napisał, jest no, określić, że jest z górnej półki, to jest mało powiedzieć. Rumienię się teraz. No, państwo tego nie widzą. Ale jest pięknym życiowym tekstem. Tekstem, który mnie jakby tak bardzo, bardzo dotknął. Tak jak kilka innych na tej płycie. I ten tekst, proszę państwa, wraz z płytą i książeczką i rysunkami i słońcem, i księżycem, i dniem, i nocą możecie państwo dostać. Marcin.witan@polskieradio.pl, ale trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie. No, jakie pytanie? Proszę. Na jakim instrumencie gra w zespole Dobre Ludzie Anna Leszczyńska-Rożek? Pozdrawiamy, Anię. I nie jest to róg, proszę państwa. Rożek nie jest to podpowiedź. Jest, tak, podpowiemy, że to nie róg. Czekamy na państwa odpowiedzi, a warto, jak się państwo zorientowali, usłyszeć, zdobyć tę płytę chociażby po to, żeby posłuchać też amerykańskiego, leniwca, świecy, Ballady Farerskiej, jaki to jest fajny utwór, proszę Państwa, czasu nam zabrakło. Te owce już tam słyszę w tej balladzie islandzkiej, chyba islandzkiej, a może szetlandzkiej bardziej. Z Wysp Owczych. Oczywiście, że to jest z Wysp Owczych. Ale to jest bardzo blisko Islandii, więc te klimaty dobrze tam usłyszałeś. Utwór nazywa się Źródło. Tym utworem się pożegnamy. I przypominam Państwu, że czekam na Państwa odpowiedzi na zadane pytanie. Szymon Babuchowski, Jacek Raciborski, Dobre Ludzie z płytą Dalej. I jeszcze, przepraszam, chciałem dodać, w utworze Źródło gościnnie wystąpił z nami chór Gospel Sound. I nie tylko w utworze Źródło. I żeby posłuchać tego wspaniałego chóru, trzeba postarać się po prostu o tą płytę bardzo, bardzo, bo ten chór to do nieba bram nas prawie zaniósł. W dłoniach sens, w samo południe zgasło światło, w noc się obrócił dzień. Furkot białych gołębi przerażony ich chloj. Jazda po czarnej tęczy za horyzont na dno. Doliny pośród cierni i trosk znajdę róże pustyni i przeniosę za noc.